Откровення. Розділ 4. Після цього я глянув, і от двері відчинені на небі. І голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив зі мною, сказав: «Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього». Відразу я став у дусі. І от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сардія, і райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола 24 престоли, і на престолах 24 старші, сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси, і громи. Сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом наче море скляне, подібне до кришталю. А всередині престола і навколо престола чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева. Друга істота подібна до тельця. Третя істота мала обличчя, як у людини. А четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил. Навколо і всередині повно очей, і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить». І коли складають ті істоти славу і честь, і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе навіки вічні, падають 24 старші перед тим, хто сидить на престолі, і поклоняються йому, що живе навіки вічні, і ложить вінці свої перед престолом, промовляючи: «Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь, і силу, бо ти створив усе, і волею твоєю воно існує і створено».